skład to laid back. Wśród swoich ludzi z kuzynem zawsze piona i jest pełen luzik. Lubię kiedy budzi grano, budzi mnie ze snu w oparach THC. Słyszę hip-hop, on jest tu i wierz mi, że wszystkie te chwile, które w obronie których zawsze będę stawał kurwa murem, będą trwały wiecznie dopóki będziemy razem. A masz to jak dwa kupić skład drugim przekazem, na przekór frajerom, którzy zazdrości się pienią. Cały czas do przodu z gadzią wypchaną kieszenią. Cały czas muzyka z kuzynami bez profitów. Wystarczy, że kołyszę moc zajebistych hitów. Wystarczy, że przerywa ciszę beat skład złośników. Dużo dobrych wyników, bardziej napierdala solo. Dla wszystkich, którzy od powietrza bardziej mery wolą. Dla większości zajebiści, dla niektórych wokół solo. To nic, niech się odpierdolą. Robimy to dla naszych, bardziej napierdala solo. No to, aha, duble. Aha, co ja tam miałem? Na tylnym siedzeniu. No dobra, luz. Okej? Grać jakiś wokal na przykład. Co? Dobrze. Nic nie słyszę. Sebastian, chciałem powiedzieć, że słyszę na jedno ucho tylko w tym mikrofonie i nie wiem, czy mam iść do okulisty, czy do kurwa laryngologa. Po prostu ucho mi jedno wysiadło, lewe. Poza tym to się nie przejmuj, kurwa, ten mikrofon cały czas trzymam i nie będę już więcej nagrywał chyba, ponieważ kurwa nie słyszę żadnej muzyki, kurwa, nie słyszę. Ja nie wiem. Taka pizda, to przez tą jebaną wtyczkę. Ale ja ją złapię, ja ją wyreferuję, naprawię i będzie wszystko kurwa w porządku. Taka jebana szmata, no kurwa. Dobra, stańcie tego nagrywania. Halo, ja halo, nie reżyser. Nie, kurwa, wychodzę. Wychodzę, nie ma nagrywania. Nie nagrywam z nim, kurwa. Musiałem się pokusić, no kurwa. No i teraz, cała Polska się dowie, że kurwa pizdą z dęblem parę. No i to chuje.